Yaşan göze vurgunam, ben de sana baydınam. Gör aşkın yarasını, yar yar yar yar. Gör aşkın yarasını, yar yar yar yar. Ne kadar derin yarim, yarim yarim yangınam. Başan göze vurgunam, ben de sana baygınım. Yaşan göze vurgunam, ben de sana baydınam. Yarından ayrılanım, yar yar yar yar. Yarından ayrılanım, yar yar yar yar. Nasıl yanmaz yüreğim, yarim yarim yangınam, başam göze vurgunam, ben de